بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم من الستة منذ رمضان mwaka 1440 tuendelea na darsa ya risala sifat wa ibad arrahman li sheikh al-fadil abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullah ta'ala ikiwa tumefikia as-sifatu ar-rabi'a sifa ya 4 katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala tawassutuhum fi nafaqati baina al-israfi wa taqtir katika sifa miongoni mwa sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ikuwa wao wako kati na kati katika kutumia mali yao baina ya israf na ubakhili kwa maana hawafanyi israf wakatupa mipaka katika kuchezea mali wala hawafanyi ubakhili wakawa mpaka watanyima zile haki ambazo ni wajib juu yao kuzisimamia قال عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نوالي أمباو ونبطمية هواتميك وفوجو وإسراف ولها وفاني أبخيلي wakana baina dhalika qawama bali wanakuwa katikati baina ya hayo qala shaykh abd al-razzaq hafidhahu allah wa min awsaf ibad ar-rahman tawassutuhum fi bab an-nafaqati baina al-israf wa at-taqtir katika sifa za waja wema wa Allah azza wa jalla ni kuwa kati na kati katika mlango wa matumizi baina ya israf ambao ni kutumia kwa kuchezea ile mali na kutumia kwa fujo wa taqtir na hawafanyi ubakhili katika mali yao lianahum alimu anna Allah azza wa jalla sayasaluhum yawma al-qiyamati an hadhihi an-ni'mati allati a'tahum iyyaha na hili limepatikana kuwa ni sifa yao kwa sababu hawa waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala wao wanayakini na wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza siku ya kiyama juu ya hii neema aliyowapa kwa kila neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja wake atamuuliza siku ya kiyama yakulu Allah subhanahu wa ta'ala thumma latus'alunna yawma'idhin عن النعيم siku hiyo mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya zile neema mbalimbali alizowapa mlizitumia vipi neema hizo za Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa kama sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala kama ilivyo sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Hautanyanyuka unyayo wa mja yoyote siku ya kiyama mpaka aulizwe kuhusu umri wake aliumalizia vipi. Ule umri Allah aliyokupa utaulizwa kila dakika aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala uliitumia kwa jambo gani. Na hapa ndio yatuhimiza sisi kuwa usipite muda katika umri wako isipokuwa ikiwa hakuna faida ya akhira, basi angalau kuna faida ya dunia yako katika mambo ambayo ni mubah. Imaana wakati wako usio utapita katika upuzi, kwa sababu ule upuzi utakuja kujutia siku ya kiyama. Wale ambao ni wafu sasa hivi wako makaburini watamani lau kama wangelipata muda mchache waje waongeze katika amali njema juu ya zile walizokuwa nazo ikiwa ni wema, na ikiwa ni waovu watamani lau kama watarudi duniani waje watubie na wajutia ule wakati waliopoteza katika huo umri wao wa duniani. Na sisi wa huko duniani tuko katika ile hali ambayo wajutia wale walioko makaburini. Watu wapoteza umri wao kwa mambo ya kipuzi kabisa, na wanapoambiwa watawapagaza wale wanaoambia majina ya ajabu ajabu, mutashaddid, hawa wafanya dini ngumu, eti haifai kucheza kiram, eti haifai kucheza draft, eti haifai kucheza karata. Sala la jamaa, hii dini mwaifanya vipi nyinyi? Utafahamu utakapoondoka duniani kuwa ule wakati uliopoteza wallahi ni ghali sana, lakini ni hasara kubwa uwe utakumbuka wakati ambapo huwezi tena kurudi tena duniani. Muislamu hatakikani wakati wake aupoteze bure bure, kwa sababu wakati ni ghali sana. Na wanaojua wakati ni ghali ni wale ambao washaondoka duniani, wale wafahamu kuwa ule wakati wao ulikuwa ni ghali sana. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa ni mabakhili sana kwa wakati wao. Wakati wake hautumii kwa upuzi kabisa. Lakini leo imekuwa nyakati zetu zenda kwa mambo ambayo hayana faida la katika dini yetu wala katika dunia yetu. Kwa hiyo tutaulizwa juu ya huu umri tulikwenda nao vipi mpaka kuondoka duniani. Umri wako utaulizwa, an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima faala, na ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa atakuuliza uliifanyia nini ilmu kama hiyo. Wallahu almustahan, al-amal bil-ilm, kutendea kazi ile ilmu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pia kuna suala gumu sana. Kwa kila ilmu unaoisoma utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu kama ile uliifanyia nini? Wa an malihi min aina iktasabahu, na mali yake ataulizwa mwanzo ameichumia wapi. Swali la kwanza ni umeichumia wapi ile mali, bimaana je, masdara ya mali yako ni ya halali au ni ya haramu. Kwa hivyo wakati wote ambapo utaka kufanya kazi yoyote ambayo utapata chumu lako la kidunia, mwanzo eka mbele ya macho yako hili suali, je, kile ninachokichuma ni halali au ni haramu? Ikiwa ni haramu achana nacho, kwa sababu jawabu lake litakuwa ni uzito sana kwa kuwe kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa ni halali, hani'an lak. Na hata ondoka mje duniani mpaka amalize riziki yake. Kwa kila unachokifuata kwenye haramu ukakisubiria kwenye halali utakipata. Maadamu ni riziki yako utaipata. Fattaqullah wa ajmilu fi at-talab. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. na mtumie njia nzuri katika kutafuta riziki zenu. Haitoshi kuulizwa umechuma vipi, wa fima anfaqahu, na utaulizwa uliitumia vipi mali yako baada ya kuwa umechuma. Lau kama ingelikuwa umechuma wapi yatosheleza, basi wengi katika wale waliochuma halali peke yake wangelikuwa wamesalimika vizuri sana. Lakini bado kuna swali linalofuata, baada ya kuchuma ulitumia vipi? Kwa hivyo mpaka kutumia kwako usipige kelele, pesa yangu natumia ninavyotaka. Nani alikwambia? Pesa yako. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Allah subhanahu wa ta'ala akusema yako. Asema wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Niende aliyewapa. Kwa hivyo ni lazima mtatumia anavyotaka yeye, si mnavyotaka nyinyi. Huwezi kuchukua wewe pesa zako kwenda kununua pombe ukano. Kiulizwa pesa yangu mimi. La la la la. Kuna swali zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fima anfaqahu. Allah subhanahu wa ta'ala amekumilikisha wewe. Huwa alladhi ja'alakum mustakhlifina fihi. Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekumilikisha wewe. Kwa hivyo ni amana katika mikono yako, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mali uliyochuma, umeichuma wapi na ukaitumia vipi. Sasa wewe shangaa na baadhi ya watu wajipiga na vifua, pesa yangu hii, pesa yake, mali yake, hadha min Allah. Almal malullah subhanahu wa ta'ala, ushkur rabbak, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia, na uitumie mali yako katika njia ambayo haita mkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga sana, hii ni neema Allah amekupa, na atakuuliza siku ya kiyama ile swali, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wapi umeitoa, umeichuma vipi mali yako. Ikiwa umesalimika huko, kuna swali la pili la kufuata, wa fima anfaqahu, umeitoa mali yako katika njia gani. Sasa hapa pia ukienda kwenye haram waingia katika masuliya mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao hujivuna mara nyingi kwambia pesa yangu nitatumia ninavyotaka, la, si unavyotaka wewe, ni anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana huwezi kutumia mali yako wewe katika haramu ukaitumia mali yako kwa mfano katika uchafu wa zina, ama ukaitumia mali yako wewe kwa mfano katika kunwa pombe, ama ukatumia mali yako wewe katika kudhulumu watu. Haya yote haya hayafai, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Lazima mali yako unapoitumia iwe ni katika jambo imma mubah halal, imma ni wajib kutumia katika njia hiyo, zile njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu, kwa sababu ile mali Allah ndiye aliyekujalia wewe uwe juu yake. Tumetaja aya wa atuhum min mali llahi alladhi atakum. Wala mtu kuwa maskini au kuwa tajiri si ujanja wake. Wallahi kuna watu maskini wana fikra kubwa kubwa za biashara, lakini yuko kule kule tu abakia maskini, sema Allah hajamjali. Na kuna wengine ambao hawana uwerevu ule, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika dunia. Na ndio maana akalaumiwa Qaruna aliposema innama utituhu ala ilmin indi, yani mimi ninastahili kupewa hii mali kwa sababu nina ilmu. Allah amenipa mimi mali kwa sababu nina ilmu. La, law kanatil arzaqu tajri ala alhija halakna idhan min jahdihinna albahaimu, kama ingelikuwa riziki zaenda kwa akili basi wangekufa wanyama wote, sababu wana akili, kuku, mbuzi, si nani, ndovu hawa, simba, wote wangekufa mbali. Si binadamu ndio mwenye akili bwana? Wangekufa viumbe wote ambao hawana akili kama binadamu. Lakini ni wangapi katika wanadamu ambao wana akili nzuri sana za biashara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala siwajalie katika mali? Na ni wangapi katika watu ambao hawana fikra hizo ambazo anazo huyu aliye maskini, lakini Allah akawafungulia katika dunia? Kwa hii yote ni mahdh neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anempa mja wake na atamuuliza juu ya neema hii. Qala wa an jismihi fima ablahu, na mwili wako pia uliutumia vipi? Utaulizwa siku ya kiyama juu ya mwili wako, umeutumia vipi? Umeutumia kwa kuwa Allah amekupa ujana, una nguvu zako kushika watu makabari na kuwaibia na kuwadhulumu, au uliutumia mwili wako katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujikaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Huo mwili wako uliutumia vipi? Pia utaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa amma adamu israfihim wa adamu taqtirihim fi an-nafaqati fa innahum la yubadhiruna fiha فيتجاوزون الحد الذي أباحه الله عز وجل من حاجاتهم الواجبة والمستحبة. أما تكزنغمزيا كتفن يقواه إسراف كذلك نكتكو نوبخيل كتك كتمية واو هوفاني أبذريف وكبت مفاكا katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajuzishia kuyafanya katika haja zao za wajib ama ambazo zapendekezwa. Kwa mfano, ni mubah kwa mtu kula chakula, ni mubah kwa yeye kula chakula, kukatazwa, bali wakati mwingine itakuwa ni wajib kwa yeye kula chakula, kwa sababu ikiwa hatokula chakula atafariki, atakufa, kwa hivyo ni lazima ale chakula. Tusema ni mubah kwa mtu kula katika chakula aina mbali mbali. Lakini tuseme kwa mfano, mtu kiasi yake cha chakula ni nusu kilo ya mchele. Yeye akapika kilo kumi. Kwa nini wapika kilo kumi? Pesa yangu. Mimi nina pesa. Sishindi kupika kilo kumi kila siku. Taiba akapika kilo kumi ya mchele. Kisha akala nusu yake, iliyobakia ikatiwa pipani ikatupwa. Itakuwa yafaa hivi? Si pesa nzake? La, haifai. Sasa hiki unachokifanya wewe chaitwa nini? Israf. Ni ubadhirifu huu, wachezea mali. Allah Subhanahu wa Ta'ala haridhii wewe kuchezea na kupoteza mali yako kwa mambo kama haya. Pamoja na kuwa ni mubah au jambo weza kuwa ni mustahab, lakini akapita mipaka akaingia kwenye israf, waja wema hawana jambo hilo. Leo sisi tuko katika mwezi wa Ramadhani. Wallahi wakati mwingine waweza kuletewa baadhi ya nchi watu wanapoifanya israf katika mwezi wa Ramadhani, tastaghrib. Sallallahu alaihi wasallam. Mchele waweza kutupwa kwa magari yale yanayopita ya kubeba taka yale. Mchele peke yake huo. Wamwagwa mchele pengine takriban kilo 100 ngapi za bwaga. Tani nzima ya mwagwa mchele. Nini umbakia kwenye karamu? Watu wanaofanya israfu wakati kuna sehemu watu watamani kuona haoni, ama aletende mbili tatu kisha ile sufura ikunjwe itupwe, zile tende zote zilizobakia zimetupwa kule, wakati kuna watu katika nchi nyingine ambao hawajaiona ile tende, kuiona hawajaiona, kisha mtu afanye israfu na Mungu. Haya yote hayafai katika dini yetu, makosa makubwa. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala sema innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, wabadhirifu akawaita ni ndugu zake mashaitani au wabadhirifu. Wala si ubakhili kwa mtu kujipikia kile kiasi ambacho yuwala tu, si ubakhili, ndio kiasi chake. Kwani wewe hata ukawa tajiri ukawa maskini ndio tumbo lako lapanuka? Tuseme jana ulikuwa maskini kwa mfano, Allah akakupa utajiri, sasa kila ukipata pesa na tumbo lapanuka ili wala zaidi? Ni ule ule binadamu. Na hili jambo lao kama watu wangelifahamu wasingelitungulia wenzao kaonea uhasidi, kwa sababu sote tukungalia nikwambie kitu kimoja, ile pilau ambayo utaipika kwa shilingi 200 wewe maskini kwa mfano una uwezo wa 200, usifikirie kule kwa yule mwenye uwezo pilau yake kama hiyo akiipika ambapo yule kiasi chako atapika na 1000. Ni hiyo hiyo tu. Kiwango ni hicho hicho tu. ikiwa yeye waweza kula sinia moja na wewe wala sinia moja, mko sawa tu. Sema yule ampewa mzigo tu atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe shukuru, ampewa mzigo wa zaidi yeye, manake ana kingi ambacho hata kitumia mpaka ataondoka duniani. Kuna watu waondoka duniani asilimia 80 ya ule utajiri Allah aliompa asiutumie ama zaidi, asiguse kabisa, lakini ataulizwa juu ya kila shilingi pale, kila shilingi moja ataulizwa. Wale warithi, warithi halalan tayyiban, hawabebi mzigo wowote. Kwa wao wakiulizwa watasema tufanye nini? Tumerithi. Lakini wewe ukiulizwa utaeleza ulitoa wapi. Kwa hivyo ikiwa ulibeba katika haramu, warithi wako waipata halalan tayyiban, sababu wao wamerithi kwa njia ya halali. Hawajui wao ulichuma vipi, lakini wewe utabeba mzigo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakati mwingine ikiwa wewe huna, usimwangalie mwenzako na jicho la uhasidi aliyeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muombee Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe zitumie katika khairi na katika halali. Ama ukiona baadhi ya watu, hasa watu wa siasa, siasa wengi maasidi hawa, ukiona watu wazungumza, yule mwivi, yule kiongozi yule mwivi, ngoja kesho apewe yeye uongozi, mwivi mkubwa yeye atakuwa, hujaona kama yeye. Wao watakia nini akhi? Watakwenda kuulizwa wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama wewe vile wewe utakwenda kuulizwa. Kila mmoja ajiangalie mwenyewe nafsi yake, atajibu nini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mali yake Allah aliyomruzuku, hata kama ni chache. ويقابله في التقدير انهم يحرصون على الانفاق لما لا بد لهم منه مما يقيم حياتهم ويكون زادا ومعينا لصلاح اخرتهم. نكو مكبالا واكي وبخيلي مكبالا واكي واو ونفوبا يكتوى نكتميا كتكا يالي أمبالو هوانا بودي إسبوكو وتميا katika mambo ambayo ndio maisha yao yakanyoka, kwa sababu mali Allah subhanahu wa ta'ala ameijaalia ni sababu ya kutengeneza mambo mingi sana. Kuna mengi hayawezi kwenda, hata da'wa, ad-da'wa wal jihad fi sabilillah hayendi isipokuwa Allah sema nini, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kwa mali yatumika katika kunyosha mambo mengi, na Allah subhanahu wa ta'ala akimruzuku mja mali aweza kuitumia ile mali mambo yake mengi yakanyoka, kwa sababu mali yahitajika katika kusimamisha mambo ya mtu. Kwa hivyo akawa ataitumia katika mambo yanayonyoosha maisha yake na kujiandaa kubeba zawadi itakayomsaidia kesho akhira, kwa katumia mali yake katika kutengeneza akhira yake. وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون وسطا في أموره بين الإفراط والتفريط سواء في الباب أو غيره من أبواب الدين والدنيا. نهيب ندفو إنبو مباسا نواجيب جوية مسلم كوا منبوياك يوي كاتي نكاتي بين يكتوبا مباكا نوسو سواف ييكو كاتي نكاتي بين يهاي موفو مويل ييكو كاتكا جيما لكاتي نكاتي. Iwe ni katika mlango huu wa kutoa na kutumia, iwe ni katika mlango wowote mwingine wa dini na dunia. Fa'an Ka'b ibn Farrukh an Qatadata an Mutarrif ibn Abdullah qala khayru hadhihi al-umur awsatuha, bora wa haya mambo ni kati na kati. Wal hasanatu bayna as-sayyi'atayn, wema katikati ya maovu mawili. فقلت لقتادة ما الحسنة بين السيئتين, هلو جيما بين موفو مويد ديبي. فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كوا كاتي نكاتي سيبيت ميباكا ولا سيفاني وسوسوافو, كوا كاتي نكاتي ليونجيا إلي يبورك بيس. ويبويني صفة كتك صفة زواميني kuwa wao katika mambo yao wa kukati na kati. Na hapa hasa imetajwa katika kutumia kwao. Hawafanyi israf wala hawafanyi ubakhili. Ukiangalia katika upande wa ubakhili, wako baadhi ya watu mpaka kile ambacho ni kitu cha kawaida pia hatumii. Yani kuna watu Allah amewaruzuku lakini wajinyima sana. Ukamwona mtu azuia mpaka ukimwona sema vipi huyu? Yani azuia kiasi cha kuwa hata haionekani athari ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Afinya huyo, afinya, azuia, afanya ubakhili kweli kweli. Hatumii kabisa katika njia za kumsaidia yeye pia katika mambo ya wajiba. Nyumbani ukiona wale watoto wanavyovaa ukashangaa, angalia wavaa taabanin kabisa. Kumbe mtu ana uwezo. Mkewe alalamika kila siku. Pengine labda mkewe achukue na deni aswa dukani. Lakini aweza yeye kusimamia kila kitu. Na wangapi? Hii ofisi yangu kuu hapa ya msikitini mimi napata mambo mengi hapa. Kuna bwana mmoja humnunulia mkewe ration kila mwezi. Tarehe moja tu anunua unga, mafuta, sijui nini, hii, sukari, kila kitu. Ole wake yule mwanamke apate mgeni. Manake yeye hatambui wageni. Haongezi chochote. Yaani kikipungua kwa kuwa kumekuja wageni labda mara mbili, mara tatu kwa mwezi, yabidi yule mke atafute njia zozote ajilipe mwenyewe ama akaenda ndaa. Na si kuwa eti hana uwezo, wallahi waweza kuwa huamini wewe. Hili jambo hapa Mombasa yetu lafanyika. Hapa hapa. Si kisa cha alfu lela ulela. Wajua sengine waweza kuelezewa kisa cha bakhili mpaka usema hii kali. Na mmoja katika visa vya mabakhili vya watu wa jahiliya alikuwa akitembea na samni kama mfano wa siagi hivi. Sasa kila khubzi yake yofuta kwa mbali hivi kisha iwala. Afuta kwa mbali angalau apate ile harufu. Mpaka akafa samli yake anaye tukule kando. Shona. Sasa mmoja sema yule bwana amwambia mwenzake yule bwana alikuwa bakhili kweli kweli bwana. Mpaka ankufa na ile samli imbakia avuta kwa mbali hivi kwa mbali. Amwambia yule alikuwa afanya israf angekuvuta kwa hewa tu hivi akafanya kama harufu tu. Alafu akala kumbe amwambia mtu bakhili kuliko yule. Na ukisoma katika yani hizi nawadir za jahiliya utapata vitu vya ajabu sana. Al-bukhala au mabakhili wana mambo ya ajabu sana. Yaani ukisoma wewe waweza kucheka lakini wamo wengi wafanya vituko. Wafanya vituko. Wangapi sisi tunaona katika wazee wetu mzee auza kahawa kikoti kichafu kweli kweli kile kizibao kile kina mifuko hapo kumbe ana majumba huyo. Ile ile kahawa yake ameuza kutoka 1960s. Auza kahawa tu mwana pale Tonketi kikoi kichafu. Kile kikoi kile bahati mbaya kipita hivi waswali hivi kwenye safu nkaa tashahud. Akapita kikakupiga hivi utachemua. Lakini huyu huyu akifa wasikia kumbe alikuwa na nyumba sijui ngapi. Sasa umfaidika nini wewe? Allah ankuneemesha na neema zote hizi. Na hawachi kuuza kahawa huyo. Usifikirie ati kwa sababu ana nyumba kule na nyumba kule na nyumba kule na nyumba kule atabadilika basi sema kutoka kwenye kahawa sasa acha mfungue hoteli. Niuze na chakula kingine. Yeye na kahawa yake tu. Hataki maneno. Hata watoto wake baba basi tosha bwana hii kahawa bwana wewe hata ukalala pia zile kodi utapokea ya kutosha bwana. Nyi mna wazimu wafikiria ile majumba yale ni hii kazi yangu hii. Kwa hivyo hawachi. Hii kazi yangu kuuza kahawa. Ni halali lakini kwa nini basi haionekani neema ya Allah katika maisha yako? Allah ankuneemesha kula vizuri kipande cha mofa hivi na kahawa chungu akishapiga kwambia rayad kila kitu mazuri kabisa. Nini ili asefu? Si wazee wetu tuwajua sisi wengi humu. Aso samania kina wakazi wazee waki hadhara mido. Jamaa zangu sitaki kuzungumzia watu wengine sababu nawajua baadhi ya wazee wetu wako namna hiyo. Mtu amevaa ile gamari ile waita ile belt ya rangi ya green ile ameficha noti humu na yeye anaandaa na anaandaa mwisho kusha atakula kipande cha mofa ya nini baba matumbo yatashikana nunua maziwa upike chai na mkate ule huu bakhili huu si sifa ya muumini huu bakhili si sifa ya muumini na mara nyingi ubakhili umefungamana na uoga aogopa umaskini aona akitumia atakuwa maskini na mara nyingi ukarimu umefungamana na ushujaa ndio utaona watu ambao wamesifika na ushujaa mara nyingi ni wakarimu sasa haogopi ajua kuwa atatoa tena kwa tawassut si kwa israf atatoa kesho Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia kwa hivyo mu'min awe kati na kati asiwe na israf wala asiwe na takdir asipite mipaka katika kutumia kwa fujo wala asiwe msusuavu akawa bakhili mpaka nafsi yake akajinyima mambo ambayo ni wajibu juu yake naktafi bihadha alqadar wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiik